olen tööle, mina und alles näen. Silm on lahtinen siis, kui on südapäev käes. Mul on külgapis õruts ja tüht õppida tee. Ja mu meelest normaalne, normaalne on see. Vaatab pilved taevas, kannavad vett. Kodu ei ole ju vesikloseid, mis moodi siis usinus hoolsus ja töö võiks saada ja jääda minu miljöös. Pelada on minu soov ennast imeda täis nagu huumeel on muud minna sinna kus paagis ei lõppe bensiin aga kohtuvas taevas saab silma pilt.